Wysłuchaliśmy koncertu znakomitego zespołu Laboratorium, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2016 roku przez Przemka Nowaka. Audycję i koncerty przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy za spotkanie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie Trzecim Polskiego Radia, kiedy jest po czwartej, mogą zdarzyć się cuda. Na przykład mogę dojechać na czas. Ja, Michał Migała, na audycję przedporanną. I wtedy już pewne inne cuda mogą się zadziałać. Na przykład utwór zespołu Apteka pod tytułem Synteza. Cudy są tak dziwaczne, że raz są smaczne, a raz niesmaczne. I kto je lubi, to wie, by miały skutek, rzadko się je je. Apteka, Synteza, cudy są tak dziwaczne, że raz są smaczne, a raz niesmaczne. Czy ja podejrzewałem w ogóle, że ten pomorski klimat artystyczny w ogóle, czy że ja będę miał z tym cokolwiek do czynienia w życiu, no nie podejrzewałem. Jedyne co, to artystów trójmiejskich oglądałem w programie Lala Mido, tam animacje Pawła Paulusa Mazura, tam muzyka również między innymi Jędrzeja Kodymowskiego, do tego zaraz wrócimy, tam różne wylewy semantyczne ze strony Pawła Konnaka, zwanego Koniem, i Tymon Tymański również, i Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz również, i bardzo ten świat ceniłem, a przyszedł czas, że również ten świat jest bardzo blisko mnie, bo choćby Jędrzej Kodymowski jubilatem był co prawda przedwczoraj, ale zawsze okazja jest, i tak sobie pomyślałem, że z okazji jego jubileuszu narodzin akurat, czyli biologicznego, zaprezentuję piosenkę Synteza, czy też Cudy zespołu Apteka. No tam jest wszystko, jeśli chodzi o instrumentarium. To rzeczywiście do tak zwanych cudów się nadaje. Ja może więcej nie będę mówił o pewnych słowach, kluczach użytych w tym utworze. Mądremu dość, tak powiem. Teraz z kolei grupa z Walii. Jak zawsze moim punktem honoru jest przedstawianie zespołów takich, no nie do końca może znanych szerokiemu odbiorcy. Tak też jest i w tym przypadku. Klip zamieszczony 12 lat temu. Ja dokładnie pamiętam, jak ten klip był zamieszczany. To akurat jako jeden z pierwszych wysłuchałem tego zespołu. Zebrał przez te 12 lat chyba 6 tysięcy wyświetleń. Także już wiadomo, że zespół musi być dobry. Prosto z Walii. Nie wiem, czy tak naprawdę nie wiem, czemu ta grupa nie zrobiła ogromnej kariery. Absolutnie ma wszystko, instrumentarium, muzykę, żeby to zrobić. No, może jeszcze czekają, niczym przyczajony tygrys, ukryty smok. The keys from tense to loose to stack. To lose, to slide. keys from tense to loose to stack, albo to slack. Ja, to są dwie szkoły, szkoła falenicka i szkoła otwocka w tym momencie, co wokalista śpiewa. A państwo mimo nieludzkiej pory, państwo jesteście aktywni. Paweł G. Bardzo mi miło, że kiedyś, Pawle, podpisywałeś listę obecności u Budziku Łodeja. Teraz, jak rozumiem, tymże komentarzem, tymże zwróceniem uwagi na podpisywanie listy obecności, niejako pan Paweł podpisuje listę obecności u Migały. Bardzo mi miło. Z kolei pan Jacko dojechany na czas. Tak, jam dojechany na czas, a to dzięki człowiekowi, który czasem się rzuca dosyć mocno, po prostu niczym taka ryba duża w jedną i w drugą stronę. Mariusz Franciszek, zwany Nikiforem, obudził mnie między innymi, za co sobie to wszystko cenię. Rzeczywiście telefon od Mariusza Franciszka Nikifora był takim sygnałem, żeby już wstawać. Tak, więc dotrwaliście panowie na razie, jak widzę. I cóż, będzie troszeczkę fajnych rzeczy. No chyba będzie. No, tak się postarałem, żeby tak było ekspresowo, szybko, bo tak jak obrazek, który wstawiłem również z tej okazji. No time to lose. Absolutnie straszliwie jestem w niedoczasie w różnych kwestiach, dlatego na szybko staram się różne rzeczy robić, ale wyszło dobrze. Na przykład tak jak utwór zespołu Everywhere, pod tytułem Cranes, czyli żurawie. Grupa Żurawie Cranes, czasem opisywana jako industrialny gotyk. No ja tu nie jakiegoś industrialu wielkiego nie widzę. Czasem jako dream pop zawierający elementy gotyku. No to drugie to bardziej rzeczywiście teledyski i no sam skład, długowłosy mężczyzna grający na gitarze, zwiewna, eteryczna kobieta z delikatnym głosem. No ma to rzeczywiście swój urok, taki właśnie urok eteryczny, zwiewny, niczym zjawa o godzinie 4:16. I może przejdźmy jeszcze głębiej do tego świata zjaw. Możemy, dlatego że jest ciemno. Jest taka grupa Duct Tape i tu muszę sobie znów postawić za honor. Grupa Duct Tape Band z Pensylwanii. Pensylwania ostatnio dosyć znana z liczenia głosów. Ma całe, tak, ta grupa, 258 lajków na swojej stronie, więc warto, więc już warto, więc już widać, że coś tam wartościowego może być, że jest tam coś, co nie zostało kupione ani sprzedane przez wielkie agencje marketingowe, że nie kłaniają się tutaj członkowie zespołu jakiemuś masowemu odbiorcy, nie, nie, nie, wszystko zostaje tutaj w takiej małej podziemnej, alternatywnej, patologicznej rodzince. A zatem chciałbym przedstawić utwór zespołu Duct Tape pod tytułem Neurotic Passion. A jeśli chodzi o pasje neurotyczne i o różne rzeczy, do których nerwica może zaprowadzić, to ba, jest tego mnóstwo. Spotkałem się z tym nawet na własnej skórze, kiedyś próbując zasnąć i układając sobie wszystkie rytuały przedzaśnięciowe, tak, żeby w spokoju móc zasnąć, a rytuałów tych było dużo. Zresztą profesor Sigmund Freud też o tego typu przypadkach pisze, ale to już jest inna historia. Pani zapala się dosyć szybko. One touch, I'm on fire. Prawdopodobnie, jeśli zapala się pani do takich zmysłowych rzeczy, to też zapala się do rzeczy niekoniecznie zmysłowych, chociażby do kłótni. To niestety jest jedno z drugim powiązane. Kobieta, która posiada temperament, taki tak zwany włoski, w jednej sferze posiada go również w innych, za co można zapłacić pewną szarpanką emocjonalną. To każda moneta ma dwie strony, bo to czasem ludzie myślą, że pewne rzeczy dostaje się za darmo. O nie, nie. One są często powiązane z innymi zdecydowanie. Teraz troszeczkę może spokojniej, dlatego że zagrają nasi przyjaciele ze wschodu, prosto z Petersburga, którzy z kolei w swojej twórczości bardzo dobrze imitują, nawet nie tyle imitują, co naśladują i tworzą, już są jakością samą w sobie, muzykę surf i rockabilly. Mówię o grupie Messer Chaps, grupie żeńsko-damskiej. Na basie gra niejaka Zombirella. I na tym może poprzestańmy. Na basie gra Zombirella. Męscy członkowie zespołu nie są dla mnie aż tak interesujący, jak właśnie basistka tegoż zespołu, którzy wykonują standard pewien z filmu Davida Lyncha. Wykonanie instrumentalne, poczułem się przez chwilę jak w RMF Classic, gdzie w wokalu raczej się nie... Przepraszam, jak w stacji, która emituje muzykę klasyczną, chociażby program drugi Polskiego Radia, gdzie emituje się muzykę, gdzie wokalu jest jak na lekarstwo, ale tutaj ten zespół doprawdy prezentuje się dobrze i nie chodzi mi tutaj o aparycję basistki. Również mężczyźni są absolutnie oddani epoce. pewne bokobrody, kurtki jeansowe, spodnie, buty. To wszystko razem gra w stylu lat 50. I Stanów Zjednoczonych, bo lata 50. w różnych krajach przebiegały różnie. No nie można porównywać na przykład chińskich lat 50. czy też polskich lat 50. z latami 50. chociażby w Stanach Zjednoczonych, który to kraj przeżywał wtedy rozkwit prawdopodobnie nie do powtórzenia. Kiedy rozmawiałem z Amerykanami albo ze starymi imigrantami, którzy przeżyli lata 50. w Ameryce, to mówili mi, że to była właśnie ta Ameryka, ten kraj marzeń. I że od lat 50. wszystko powoli zaczęło po prostu kruszeć tam i kruszeje do tej pory. A my skupmy się może, a propos kruszenia, skupmy się może na naszym terytorium znowu. Kruszą i kopią węgiel niektórzy na pewno Ślązacy i słuchaczom ze Śląska dedykuję następny utwór. Utwór nieco prześmiewczy. Utwór stworzony przez kabaret, który działał na terenie Śląska, ale też Zagłębia. Jednym słowem, nasza lokalna wersja pewnego przeboju Red Hot Chili Peppers, ale którego to nie będę wskazywał. Krupnioki z Sosnowca, piosenka Przed Hasiokiem. Tak bardzo kocham piękne miasto Gliwice, Bytom, Piekary. No i Zabrze też nie wyjada stąd nikaj, bo je silnie miłuję. I na wieki wieków już razem my są. Tak ciężko uwierzyć jest temu, co nie stąd. Tak ciężko uwierzyć, jak ciężko jest stał. Uroku niemało mamy miasto Gliwice. Śląsk promieniuje z Katowic hen w dal. Bo my nie w Warszawie są, to jest Silesia. Raj na ziemi tutaj jest. Każdą frelka szwarno chce z nami żenić się. Tukaj ją mam wszystko, co kocham nad życie. Mam tukaj swą starą, swój szynk i swój klub. Nie wyjada stąd nikaj, bo choć chamstwo tu wszędzie. Miłuję ten brud i miłuję ten smród. Bo my nie w Warszawie są, to jest Silesia. Raj na ziemi tukaj jest. Każdą frelka szwarno chce z nami żenić się. Przed Hasiokiem fajnie jest, kiedy stary rzuci cię. Przed Hasiokiem fajnie jest, cigaretę kuli chce. Przed Hasiokiem fajnie jest, kiedy z szynku wraca się. Przed Hasiokiem fajnie jest, może się to najeść pies. We'll be right back. Krupnioki z Sosnowca przed Hasiokiem, oczywiście Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Nawet chłopaki po prostu przetłumaczyli tekst angielski z zwrotki z Under the Bridge. It's hard to believe, to tak ciężko uwierzyć. Ta przeróbka piosenki Red Hot Chili Peppers to chyba jedna z moich ulubionych. Pani Mirka w czasie tejże piosenki ujawniła się bardzo, bardzo mi miło. Pani Mirko, pani Mirka też rozszyfrowała przed Hasiokiem, czyli przed śmietnikiem. Pani mieszkała kiedyś w Knurowie. No, myślę, że każdy gdzieś tam ma ze Śląskiem jakąś zaczepkę. Gdzieś jakiś fragment życia, a może znajomy, bliski znajomy, bliska znajoma. No, ludzie się w różnych miejscach rodzą. To takie dosyć stwierdzenie po prostu okrągłe, gładkie, pasujące wszędzie. I Nina Hagen między innymi również się urodziła w Xilas. Mniej więcej tak to muszę przeczytać. I tę wielką damę niemieckiej alternatywy dedykuję właśnie pani Mirce. Born in Xilas, Nina Hagen. Again, Radio Yerevan with our news. Oh, I'm sorry. Need to turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen, and this is the news. Trochę w tym żartu, trochę zabawy, a najwięcej robienia z nas przysłowiowego tata wariata, jak państwo mogli usłyszeć. Piosenka już mająca swoje lata, a to dlatego, że pojawia się w niej Breżniew jako aktualny, jako postać ważna i ważka. No cóż, krążył kiedyś taki dowcip, że Breżniew otwiera olimpiadę w Moskwie, patrzy na kartkę i mówi: o. Nagle zrywa się asystent. Mówi: towarzyszu sekretarzu, To nie tekst, to kółka olimpijskie. No, Breżniew podobno był znany z tego, że przeczyta wszystko, co mu podsuną, po prostu z niezbyt dużą refleksją. No, ale zostawmy te czasy sprzed już 40 co najmniej lat. Tak jest, sprzed już ponad 40 lat. W Holandii istnieje sobie człowiek i wielu ludzi istnieje w Holandii, przynajmniej tak było do tej pory. Jego imię to Kai Hugo, jest w Amsterdamie. Ja, jeśli chodzi o Amsterdam, ostatnio skusiłem się na tani nocleg. Hostel za równowartość około 50 czy też 70 zł i gorzko tego pożałowałem. Może kiedyś o tym opowiem, bo historia jest dość ciężka. Tymczasem Kai Hugo to również projekt Palmbomen i z tego Amsterdamu, z tej Holandii Kai Hugo wyobraża sobie różne egzotyczne przygody, takie jak Black Safari, i to jest właśnie tytuł jego piosenki. Można oczywiście przeżywać dosyć egzotyczne przygody, choćby tak jak marynarze ze statku Bounty, którzy zostali na wyspie Pitcairn na Pacyfiku, to był rezultat buntu owych marynarzy, którym przerwano wtedy relacje z tubylcami, konkretnie z kobietami tubylców, i oni po prostu stwierdzili, że nie chcą wracać do Wielkiej Brytanii, ale pod koniec życia oni tam zostali, ci angielscy marynarze, pod koniec życia zaczęli tęsknić do tej brytyjskiej pluchy, mgły i deszczu. Czasem nawet egzotyczne podróże, egzotyczne owoce, egzotyczne widoki mogą się troszeczkę znudzić. Ale egzotyczna muzyka ma swoją wibrację na pewno i jest to bardzo dobra wibracja często. A czasem dla kogoś, kto jest egzotyczny, my możemy być egzotyczni. Na przykład nasi górale, którzy stanowią taką dosyć wyjątkową mieszankę tradycji, no, polskiej, to na pewno słowackiej i rumuńskiej, dlatego że szacuje się, że właśnie, że pewne wpływy, jeśli chodzi o kulturę góralską, pochodzą ze wschodnich Karpat, z ludów Wołoszczyzny między innymi. A ten przydługi wstęp jest właśnie wprowadzeniem do takiego międzykulturowego spotkania, które nastąpiło kiedyś w latach 90. i w latach 90. telewizja chociażby transmitowała tego typu wydarzenia, transmitowała o wiele więcej bardzo takich często przełomowych wydarzeń kulturalnych. Teraz może raczej i idzie to wszystko w stronę ugładzenia widza i schlebiania jak największej ilości gustów, po prostu ilościowo. Ale nie będę tutaj wychodził na jakiegoś już człowieka mającego swoje lata, mówiącego, że ach, kiedyś to były media, teraz nie ma. Ależ są. Chociażby program Trzeci Polskiego Radia, w którym ja mogę zaprezentować takie, a nie inne utwory. I jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo duża swoboda. A propos swobody, właśnie Trebunie, Tutki i Twinkle Brothers i piosenka Ja Człowiek Wolny. What we want is human independent. What we need is human independent. Któremu niedutki Twinkle Brothers, ja pamiętam ten koncert. Górale z Podhala oraz górale z Jamajki, bo tam również są przewyższenia pewne i też ta wyspa absolutnie nie jest płaska. No, okazuje się, że pewna rytmika jest wspólna obu góralom z dwóch części, obu grupom górali z dwóch części globu. A Jamajka pozostaje jedynie jako pewien twór w mojej głowie. No, być może kiedyś uda się tam pojechać i to nie będzie wodzenie, nowoczesne wodzenie palcem po mapie poprzez Google Street Maps. A teraz już grupa, która stworzyła jeden wielki hit. Ale ja nie chciałbym, żeby tak zostało, żeby ta grupa kojarzyła się tylko z szarzeniem, z blaknięciem do szarości. Mówię o grupie Visage, utworze Fade to Grey, który potem był również podnoszony przez innych artystów z lepszym lub gorszym skutkiem, czasem lepszym naprawdę, bo czasem te nowe wersje były całkiem dobre. Ja chciałbym, żeby grupa Visage zaprezentowała się tak jak miasto Baden-Baden po prostu, albo jak klub Go-Go, czyli żeby grupa Visage zaprezentowała się w utworze Visage. Yeah. Och, jaki piękny jeszcze tutaj taki efekt właśnie taki. No, taki dosyć może wpływający na psychikę hipnotycznie, tak dobrze. Grupa Visage w utworze Visage, to przypomina mi, kiedy byłem jako kilkulatek, siedmiolatek operowany w nieistniejącym już szpitalu przy ulicy Działdowskiej w Warszawie, na warszawskiej Woli. To pamiętam, była grupa takich młodych ludzi, zdaje mi się, że to nawet byli studenci, po prostu studenci Akademii Medycznej, którzy na obchodzie podeszli do mojego łóżka. Była rozmowa, jak to między nami ludźmi młodymi, ja jako siedmiolatek próbowałem tak dociągnąć. No, zeszła rozmowa na temat muzyki, którą słucham, a ja sobie nie mogłem przypomnieć, że był taki żurnal po prostu modowy. I jakże ten żurnal się nazywał i ten zespół? No, oczywiście ten zespół nazywał się Depeche Mode. I to chciałem powiedzieć egzaminującym mnie troszeczkę studentom i studentkom, jaki tutaj ancymonek mały, siedmioletni, leży na oddziale. Tymczasem to wcale nie jest wstęp do zaprezentowania grupy Depeche Mode, zresztą bardzo znanej, mającej swoją subkulturę, nadal prężnie działającą i organizującą imprezy. Bardzo pozdrawiam również grupę Pokolenie Depeche Mode, jest taka na mediach społecznościowych. Natomiast Depeche Mode na pewno było i jest, ale było mocnym elementem muzyki lat 80. Dużo patentów, zaprezentowanie tego szerszej publiczności. A jeśli chodzi o granie ala lata 80., to znów nasi wschodni sąsiedzi są tutaj bezkonkurencyjni. Białoruś jest tutaj takim dosyć silnie zarysowana. Jest kilka zespołów z Białorusi, które bardzo są warte uwagi. Jednym z nich jest grupa Nürnberg. Tak, niemiecka nazwa Norymberga, tak dosyć koresponduje, jednak front przechodził, no to nie jest tajemnica. Grupa Nürnberg wydała album Bezsenność, tak tłumaczy się to z białoruska, dlatego że grupa Nürnberg jako jedna z nielicznych na Białorusi śpiewa po białorusku i myślę, że już sam ten fakt układania rymów po białorusku jest wart doceniania i robią to w dosyć zgrabny sposób, tak jak w piosence Walasy. Berg i Wallace, nie Wołosy, bo wtedy byłoby to rzeczywiście, rzeczywiście był to język rosyjski, a Wallace, czyli już po białorusku. Mam sentyment do tych białoruskich grup, zresztą do samej Białorusi również. Jest to kraj piękny, dla mnie bardzo piękny i bardzo specyficzny, trochę bajkowy w ogóle. Kraj, który polecam, żeby samemu zobaczyć i samemu go doświadczyć. A padła nazwa Nürnberg, Norymberga. Za chwilę będzie niemiecki zespół Malaria w utworze Kaltes, Klares Wasser. O, Kaltes to już było. Absolutnie Kaltes Luft, zimne powietrze, dlatego że tak przedmuchało mnie to powietrze, które jest na zewnątrz. Jeśli ktoś z Państwa nie musi, proszę nie wychodzić, naprawdę, nie ma tam nic przyjemnego. Tak mnie to wszystko doświadczyło, że nie dość, że prowadzę tę audycję cały czas w kurtce, siedząc przed mikrofonem, to przyszedłem po prostu owinięty kocem. Wziąłem koc z domu, żeby było cieplej, i ten koc też w samochodzie owinięty kocem byłem. No bo jest tak chłodno, a poza tym moje okno lekko nie domaga w samochodzie, jest cały czas uchylone, więc ten koc to był absolutny pierwszy front walki z jakimkolwiek wirusem. Wspomniałem o Niemczech, ale o tym za chwilę. Tymczasem Malaria, Kaltes, Klares Wasser.